Merhaba. Google Ads kampanyalarınızda bütçenizi sessizce tüketen bir sorun var. Sahte ve geçersiz tıklamalar. Evet, maalesef çok yaygın bir dert bu. Bugün size özel olarak incelediğimiz kaynaklardan damıttığımız bilgilerle bu görünmez düşmana karşı nasıl savaşacağınızı ve reklam harcamalarınızı nasıl koruyacağınızı ele alacağız. Oldukça önemli bir konu. Amacımız bu tıklamaların neden sadece para kaybı olmadığını, aynı zamanda verilerinizin nasıl bozduğunu anlamak ve bunlarla başa çıkmak için en etkili yöntemleri ortaya koymak. Başlamadan önce kaynakların altını çizdiği önemli bir ayrımı netleştirelim mi? Şu yanlış tıklama ve sahte tıklama meselesi. Aa evet, o önemliydi. Fark neydi tam olarak? Şöyle, yanlış tıklama genellikle bir kullanıcının hani reklamınızı yanlış anlaması veya beklentisi dışında bir içerikle karşılaşması sonucu oluyor. Belki de içeriği tam anlamadan tıklamıştır yani. Anladım. Kasıtsız bir durum yani. Aynen. Ama sahte tıklamaların arkasında kasıtlı bir eylem yatıyor. Bunlar rakiplerin veya botların bütçenizi tüketmek veya verilerinizi sabote etmek amacıyla yaptığı tıklamalar olabilir. Kötü niyet var işin içinde. Yani biri masum bir hata, diğeri ise kötü niyetli bir saldırı gibi mi? Etkileri de farklı o zaman. Kesinlikle öyle. Yanlış tıklama can sıkıcıdır, evet. Bütçenizi boşa harcar. Ama sahte tıklamalar çok daha tehlikeli. Nasıl yani? Hem bütçenizi hızla eritir, hem de tıklama oranları CTR, dönüşüm oranları gibi metriklerinizi yapay olarak şişirerek veya düşürerek analizlerinizin ve optimizasyon çabalarınızın yanlış yönlenmesine neden olabilir. Ciddi sıkıntı. Of, evet, bu bayağı kötüymüş. Veri doğruluğu da gidiyor yani. Aynen. Bu yüzden her ikisine karşı da önlem almak kritik. Anladım. Peki bu soruna karşı ilk savunma hattımız ne olmalı? Kaynaklar nereden başlamayı öneriyor? Sanırım işin temellerini sağlam atmakla ilgili değil mi? Kesinlikle. Kaynaklar en etkili savunmanın daha tıklama gelmeden başladığını vurguluyor. Akıllı optimizasyon, yani işin başı sağlam olacak. Ne gibi optimizasyonlar mesela? İlk adım anahtar kelime seçiminde dikkatli olmak. Özellikle geniş eşleme türünden kaçınıp sıralı eşleme ve tam eşleme kullanmak öneriliyor. Bu reklamlarınızın alakasız aramalarda görünme olasılığını baştan azaltıyor. Yani reklamlarımızı sadece gerçekten bizimle ilgili arama yapan kişilere göstermeye çalışıyoruz. Mantıklı. Peki ya negatif anahtar kelimeler? Onların rolü ne burada? Çok kritik bir rolü var. Hatta belki de en önemlilerinden biri. Negatif anahtar kelimeler, reklamlarınızın gösterilmesini istemediğiniz arama terimleri. Mesela? Kaynaklar. Eğer sunmuyorsanız, ücretsiz, bedava, deneme sürümü, iş ilanı gibi kelimeleri veya hizmetlerinizle ilgisi olmayan ama sıkça aratılan terimleri mutlaka negatif listenize eklemenizi tavsiye ediyor. Nasıl yapılıyor bu? Kolay mı? Gayet kolay. Google Ads panelinde kampanyalar, sonra anahtar kelimeler, oradan da negatif anahtar kelimeler bölümünden yönetiliyor. Ama önemli olan bu listeyi sürekli güncel tutmak. Dinamik bir liste olmalı. Anlaşıldı. Bu temel optimizasyonun bir diğer parçası da sanırım reklam metinlerinin kendisi. Kaynaklar bu konuda ne diyor? Netlik. Anahtar kelime bu. Kafa karıştırıcı, muğlak veya sunduğunuz değerle tam örtüşmeyen, hani sırf tıklama almak için yazılmış yanıltıcı metinler yerine, evet, ne sunduğunuzu açıkça belirten, doğru beklenti yaratan ve hedef kitlenize hitap eden metinler yazmak önemli. Bu, yanlışlıkla tıklayan veya aradığını bulamayıp hemen çıkan kullanıcı sayısını azaltacaktır. Çok basit ama etkili. Ve son olarak temel optimizasyonda bir de hedefe odaklanma meselesi var sanırım. Sadece tıklama sayısına bakmamak gerektiği söyleniyor, değil mi? Evet, bu çok önemli bir zihniyet değişimi aslında. Kaynaklar başarının ölçütünü tıklama sayısından ziyade sizin için değerli olan iş sonuçlarına bir satış, bir form doldurma, bir telefon araması gibi gerçek dönüşümlere kaydırmayı öneriyor. Yani tıklama değil, sonuç odaklı olmak. Kesinlikle. Kampanyalarınızı bu dönüşümlere göre optimize etmek, sadece tıklama peşinde koşan bot veya ilgisiz kullanıcı trafiğinin etkisini doğal olarak azaltıyor zaten. Temelleri sağlam attık diyelim, optimize ettik. Ama yine de şüpheli tıklamalar geliyorsa, kaynaklar hangi proaktif ve reaktif adımları öneriyor? İşte burada biraz daha hedefleme odaklı stratejiler devreye giriyor. Bunlardan biri, belki de en bilineni, IP engelleme. IP engelleme. Yani şüpheli adresleri bulup engelliyoruz. Aynen. Raporlarınızda sürekli olarak aynı IP adreslerinden gelen anormal veya alakasız tıklamalar görüyorsanız, bu IP'leri Google Ads ayarlarından manuel olarak engelleyebilirsiniz. Bu biraz takip gerektiriyor tabii ama ısrarcı kötü niyetli kaynakları durdurmada etkili olabiliyor. Bu biraz kedi fare oyunu gibi olabilir mi? Sürekli yeni IP'lerden gelebilirler. Olabilir, evet, haklısın. Bu yüzden tek başına yeterli değil. Diğer stratejilerle birleştirmek gerekiyor. Mesela zamanlama ayarları. O nasıl işliyor? Hedef kitlenizin aktif olmadığı, dönüşüm olasılığının çok düşük olduğu saatlerde, mesela gece geç saatlerde, reklamlarınızı durdurmak. Özellikle bot aktivitesinin yoğun olabileceği zaman dilimlerini böylece bertaraf edebilirsin. Mantıklı. Coğrafi hedefleme de benzer bir mantıkla mı işliyor peki? Tam olarak, hizmet vermediğiniz şehirleri, bölgeleri veya ülkeleri kampanya hedeflemenizden çıkarmak, o bölgelerden gelebilecek alakasız veya sahte tıklamaları en baştan engeller. Çok basit görünüyor ama şaşırtıcı derecede etkili olabilen bir yöntem bu. Ve bir de yeniden pazarlama var, yani remarketing. Kaynaklar bunun sahte tıklamalara karşı nasıl bir etkisi olduğunu belirtiyor mu? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor olabilir. Evet, remarketing oldukça güçlü bir kalkan olabiliyor bu konuda. Neden peki? Sadece daha önce web sitenizi ziyaret etmiş, yani markanıza zaten bir ilgi göstermiş kişilere gösteriyorsunuz. Bu hem bütçenizi daha nitelikli bir kitleye harcamanızı sağlıyor, hem de tamamen alakasız veya rastgele tıklama yapan botların hedefi olma olasılığını ciddi şekilde düşürüyor. Anladım. Örnek var mıydı buna dair? Evet, kaynaklarda verilen bir e-ticaret firması örneği var. Remarketing kampanyalarına ağırlık verdikten sonra sahte tıklama oranlarında %35'lik bir düşüş yaşamışlar. Bu hedef kitleyi doğru daraltmanın ne kadar işe yaradığını gösteriyor. %35, hiç de az değil. Peki bu temel stratejilerle birlikte nelere dikkat etmek gerekiyor? Kaynaklarda en iyi uygulamalar olarak neler sıralanmış? Birkaç önemli nokta var. Negatif anahtar kelime listesini dinamik tutmak, yani sürekli yeni terimler eklemek, güncel kalmak. Evet. Özellikle görüntülü reklama veya uygulama kampanyaları kullanıyorsanız, düşük kaliteli veya şüpheli görünen web sitelerini ya da uygulama yerleşimlerini tespit edip engellemek. Bu da önemli. Başka? Web sitenizdeki dönüşüm izleme kodlarının doğru çalıştığından emin olmak. Bu çok temel ama hayati. Aksi halde tüm optimizasyon çabalarınız yanlış veriye dayanır. Ve tabii ki reklam metinlerine periyodik olarak gözden geçirip istenmeyen kitleleri çekip çekmediğini kontrol etmek. Bu ilk adımlar ve stratejiler bile oldukça kapsamlıymış. Peki işler daha karmaşıklaştığında veya daha derine inmek istediğimizde kaynaklar hangi ileri teknikleri işaret ediyor? Sanırım burada Google Analytics devreye giriyor. Kesinlikle. Google Analytics verileri, Google Ads arayüzünün tek başına gösteremeyeceği bazı şüpheli desenleri ortaya çıkarabilir. Örneğin, oturum süresi analizi. Oturum süresi, yani sitede ne kadar kalıyorlar? Aynen. Sitenize gelen ziyaretçilerin ne kadar süre kaldığına bakmak. Eğer çok sayıda ziyaretçi sitenizde sadece birkaç saniye, mesela 2 saniyeden az kalıp hemen çıkıyorsa, bu durum bot aktivitesinin veya reklamınızla tamamen ilgisiz kullanıcıların güçlü bir göstergesi olabilir. Ne yapacağız peki bu bilgiyle? Bu segmentleri belirleyip, geldikleri kaynakları, kampanya, anahtar kelime, coğrafi bölge ve web'e analiz etmek önemli ipuçları verebilir. Nereden geliyor bu trafik diye bakmak lazım. Yani Analytics bize sadece ne kadar tıklandığını değil, tıklayanların ne kadar gerçek olduğunu anlamamızda yardımcı oluyor. Başka ne gibi analytics verileri veya teknikler var? Bir diğeri, biraz daha niş olabilir ama cihaz filtreleme. O nedir? Eğer raporlarınızda anormal derecede yüksek tıklama oranları veya şüpheli davranışlar sürekli olarak belirli bir cihaz türünden, mesela çok eski bir mobil işletim sistemi veya belirli bir tarayıcı sürümü geliyorsa, Google Ads üzerinden bu spesifik cihazlardan gelen trafiği hariç tutmayı düşünebilirsiniz. İlginç. Ayrıca Analytics'in kendi içinde basit ama etkili bir ayarı var. Yönetici görünüm ayarları altında bilinen botları ve örümcekleri hariç tut seçeneğini aktif etmek. Bu Google'ın veri tabanında bulunan bilinen botların trafiğini raporlarınızdan otomatik olarak filtreler. Kolay ve faydalı bir ayar. Bu teknikler sadece tıklama kalitesini değil, doğrudan reklam performansını da etkiliyor o zaman, değil mi? Bütçenin boşa gitmesinin ötesinde faydaları var mı? Elbette var. Hem de nasıl? Yanlış ve sahte tıklamalar sadece bütçenizi yemekle kalmaz, tıklama oranlarınızı CTR yapay olarak şişirir ve en önemlisi gerçek bir müşteri kazanma maliyetinizi cost per acquisition CPA'yı arttırır. Yani bir müşteri için harcadığımız paranın olması gerekenden daha yüksek görünmesine yol açıyor. Aynı öyle. Bu nedenle kaynakların önerdiği performans iyileştirme adımları bu sahte tıklama mücadelesiyle doğrudan ilişkili aslında, birbirini tamamlıyor. Nedir bu performans odaklı adımlar peki? Birincisi, yine ve yeniden doğru ve güvenilir dönüşüm izleme. Odağınızın tıklama değil, gerçek iş değeri yaratan eylemler olması gerektiğini konuştuk ya. Evet, satış, form doldurma gibi. İkincisi, Google'ın akıllı teklif stratejilerini kullanmak. Maksimum dönüşüm veya hedef ROAS, reklam harcamasının getirisi. Bunlar nasıl yardımcı oluyor? Bunlar Google'un makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak dönüşüm getirme olasılığı en yüksek kullanıcılara odaklanıyor. Yani sistem doğası gereği sadece tıklama yapıp çıkan botları veya ilgisiz kullanıcıları filtreleme eğiliminde oluyor. Anladım. Yani bir nevi Google'ın zekasını kendi lehimize kullanıyoruz sahte tıklamalara karşı da. İlginç bir yaklaşım bu. Başka neler var? Reklam gruplarını mantıklı ve tematik olarak bölmek. Yüzlerce farklı anahtar kelimeyi tek bir gruba yığmak yerine daha küçük, daha odaklı reklam grupları oluşturmak. Bunun faydası ne? Hem reklam alaka düzeyini arttırır hem de hangi tema veya ürün grubunun daha fazla şüpheli trafik çektiğini analiz etmeyi kolaylaştırır. Daha net görürsünüz sorunu. Ve yine Analytics'e dönerek sitede çok kısa kalan, yani düşük oturum süresi olan veya sadece bir sayfa görüntüleyip hemen çıkan, yani yüksek hemen çıkma oranı olan ziyaretçi segmentlerini düzenli olarak analiz etmek ve bu trafiğin kökenini bulmaya çalışmak. Hangi kampanya, hangi anahtar kelime, hangi saat dilimi? Bu strateji değişikliğinin etkisine dair somut bir örnek var mıydı kaynaklarda? Hani şu sigorta şirketi örneği. Evet, vardı. Oldukça çarpıcı bir örnek o. Bir sigorta şirketi, tıklama başına maliyet, CPC odaklı teklif stratejilerinden, dönüşüm odaklı, mesela hedef CPA veya maksimum dönüşüm gibi stratejilere geçiş yaptıktan sonra, ne olmuş? Sahte tıklamaların genel kampanya performansı üzerindeki olumsuz etkisini %40 oranında azaltmayı başarmış. Vay canına, %40 sadece teklif stratejisini değiştirerek. Aynen. Bu sadece teklif verme şeklinizi değiştirerek bile ne kadar büyük bir fark yaratabileceğinizi gösteriyor. Odağı tıklamadan değere kaydırmak çok kritik. Anladım. Peki tüm bu teknikleri biliyoruz, uyguluyoruz diyelim. Ama bu tek seferlik bir iş değil sanırım. Kaynaklar bu işin sürekliliği ve yönetimi hakkında ne diyor? Adım adım bir süreç tarifi var mı? Evet, kaynaklar bunun sürekli bir çaba gerektirdiğini vurguluyor. Hani bir kere ayarlayıp unutulacak bir şey değil bu. Şöyle bir döngü öneriliyor aslında. Nasıl bir döngü? Birincisi, tespit et, Google Ads ve Analytics raporlarını düzenli, mümkünse günlük veya haftalık incele. Anormal derecede yüksek tıklama oranları, çok kısa oturum süreleri, mesela 3 saniyeden kısa, belirli IP adreslerinden gelen yoğun ve tekrar eden tıklamalar gibi şüpheli metrikleri belirle. Tamam, tespit ettik. Sonra? İkincisi, engelle. Tespit ettiğin şüpheli IP adreslerini Google Ads'de ayarlar IP hariç tutma bölümüne ekle. Hizmet vermediğin coğrafi konumları hedefleme dışı bırak. Şüpheli yerleşimleri, yani web sitelerini, uygulamaları engelle. Üçüncü adım. Optimize et. Negatif anahtar kelime listeni sürekli güncelle. Reklam metinlerini netleştir. Dönüşüm odaklı teklif stratejilerini kullan. Yani temelleri sağlam tutmaya devam et. Ve dördüncüsü. İzle ve tekrarla. Yaptığın değişikliklerin etkisini takip et ve süreci düzenli olarak tekrarla. Bu bir döngü, sürekli iyileştirme yani. Google Ads panelinin kendi içinde de bu sürece yardımcı olacak raporlar var mı peki? Var tabii. Google zaten kendisi bazı tıklamaları geçersiz olarak sınıflandırıp otomatik olarak filtreliyor ve bunların maliyetini size iade ediyor. Aa, öyle mi? Evet, Google Ads'teki geçersiz tıklamalar sütununu raporlarınıza ekleyerek Google'un ne kadar tıklamayı otomatik olarak engellediğini görebilirsiniz. Bu sorunun boyutu hakkında bir fikir verebilir en azından. Başka ne var panelde? Ayrıca daha önce bahsettiğimiz reklam zamanlaması, coğrafi hedefleme gibi ayarlar ve hatta farklı reklam metinlerini veya açılış sayfalarını test ettiğiniz AB testleri de dolaylı olarak hangi yaklaşımların daha az kirli trafik çektiğini anlamanıza yardımcı olabilir. Kaynaklarda bu farklı taktiklerin potansiyel etki oranlarına dair tahminler de vardı sanırım. Bu biraz iddialı gibi ama fikir vermesi açısından ilginç olabilir. Evet, bazı tahminler paylaşılmıştı. Mesela etkili bir IP engelleme stratejisinin sahte trafikte %20 ila %40 azalma sağlayabileceği belirtiliyor. Düşümlerde %15-25 artışa yol açabileceği, zamanlama optimizasyonunun ise bütçede %10-20 tasarruf getirebileceği tahmin edilmiş. Peki ya o profesyonel yazılımlar? Onlar için ne diyorlar? Daha da dikkat çekici olanı ClickSys veya TrafficGuard gibi profesyonel üçüncü parti sahte tıklama engelleme yazılımlarının bu sorunu %80'e varan oranlarda azaltabileceği iddiası. Tabii bu iddialı bir rakam ama potansiyeli gösteriyor. Bu profesyonel yazılımlar nasıl çalışıyor peki? Manuel yöntemlerden farkı ne bunların? Bu yazılımlar genellikle daha sofistike algoritmalar ve geniş veri tabanları kullanıyor. Şüpheli davranışları, mesela çok hızlı tıklamalar, bilinen bot ağlarından gelen trafik, anormal gezinme desenleri gibi şeyleri gerçek zamanlı olarak tespit ediyorlar. Ve sonra? Engelleme listesine ekliyorlar. Yani işin manuel takibini otomatikleştiriyorlar büyük ölçüde. Kimler için uygun peki bu yazılımlar? Özellikle yüksek reklam bütçeleri olan veya çok rekabetçi sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için, hani manuel takibin yetersiz kaldığı durumlarda önemli bir ek koruma katmanı sunabiliyorlar. Bir de tabii web sitenizdeki formlara CAPTCHA gibi ben robot değilim testleri eklemek de botların otomatik form doldurmasını veya sahte lead oluşturmasını engellemeye yardımcı olabilir. Bu da bir koruma yöntemi. O zaman kapsamlı bir stratejiyi şöyle özetleyebiliriz sanki. Tespit et, analytics'te kısa ziyaretler, ads'de tekrarlayan IP'ler, sonra engelle, IP listesi, coğrafyaleşip sınırlamaları, sonra koruma sağla, otomatik yazılımları değerlendir, CAPTCHA kullan, sonra optimize et, negatif kelimeler, net metinler, dönüşüm odaklı teklifler ve son olarak izle ve iyileştir, sürekli analiz ve AB testleri. Aynen, güzel özetledin. Sürekli bir döngü bu. Kaynaklardaki hukuk bürosu örneği de bu optimizasyonun gücünü gösteriyordu değil mi? Sadece ücretsiz danışmanlık gibi yanlış beklenti yaratan bir terimi negatif listeye ekleyerek yanlış tıklamaları %25 azaltmışlar. Basit ama etkili. Kesinlikle. Bazen en basit temel adımlar bile negatif anahtar kelimeleri aktif kullanmak, reklam metninde dürüst ve net olmak, analytics'te bariz anormallikleri, mesela çok kısa ziyaretleri fark edip kaynağını araştırmak büyük fark yaratabiliyor gerçekten. Tüm bu teknikler ve stratejiler önemli ama soyut kalmaması adına kaynaklardaki o etkileyici vaka analizine dönelim mi? İstanbul'daki sağlık turizmi firması. Aylık 20 bin TL bütçelerinin %40'ının yani 8 bin TL'sinin boşa gittiğini fark etmişlerdi. Bu çok ciddi bir rakam. Nasıl başa çıkmışlar bu durumla? Evet, o vaka oldukça öğretici. Kaynaklara göre çok adımlı bir yaklaşım izlemişler. Ne yapmışlar mesela? Birincisi, önce detaylı bir IP analizi yapıp, sürekli şüpheli tıklama gönderen IP'lerden oluşan kapsamlı bir engelleme listesi oluşturmuşlar. Manuel bir çaba bu. Tamam. İkincisi, gece yarısı gibi bot aktivitesinin daha yoğun olduğu ve gerçek müşteri potansiyelinin düşük olduğu saatlerde reklam gösterimlerini durdurmuşlar. Yani zamanlama ayarı yapmışlar. Mantıklı. Üç. Üçüncüsü, hizmetleriyle ilgisi olmayan veya sadece bilgi arayan ama satın alma niyeti düşük kitleyi çeken, hani X hastalığı belirtileri gibi genel terimler olabilir, bu tür anahtar kelimelerini negatif listelerine eklemişler. Titizlikle çalışmışlar yani. Ve son olarak bahsettiğimiz profesyonel çözümlerden biri olan ClickSees yazılımını kullanmaya başlamışlar. Yani hem manuel hem otomatik yöntemleri birleştirmişler. Peki sonuçlar ne olmuş? Bu kadar çabaya değmiş mi? O %40'lık kaybı ne kadar azaltabilmişler? Sonuçlar gerçekten etkileyici. Kaynak bu adımları uyguladıktan sonraki 2 ay içinde firmanın sahte tıklama oranlarının %75 oranında düştüğünü belirtiyor. %75. Müthiş. Ama hikaye burada bitmiyor. Daha da önemlisi, bütçeleri daha doğru yerlere harcandığı için gerçek bir hasta başvurusu başına maliyetleri CPA %30 düşmüş. Harika. Ve aldıkları nitelikli hasta başvurularının sayısı %45 artmış. İnanılmaz. Yani sadece para tasarrufu değil, aynı zamanda iş sonuçlarında ciddi bir iyileşme sağlamışlar. Bu vaka konunun ne kadar önemli olduğunu ve doğru müdahalenin ne kadar fark yaratabileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Kesinlikle. Somut bir kanıtı adeta. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra dinleyicimiz için ana çıkarım ne olmalı? Ne mesaj verelim? Ana çıkarım şu bence, Google Ads'de sahte ve yanlış tıklamalarla mücadele etmek artık sadece bir maliyet optimizasyonu konusu değil, başarılı bir dijital pazarlama stratejisinin temel bir gerekliliği. Yani lüks değil, zorunluluk. Neden peki? Çünkü bu çaba size sadece boşa harcanan bütçeyi geri kazandırmakla kalmaz, daha güvenilir veri analizleri yapmanızı sağlar, gerçek müşteri kazanma maliyetinizi düşürür ve sonuç olarak pazarlama stratejinizin genel etkinliğini artırır. Zincirleme bir etki yani. Anladım. Bugün incelediğimiz kaynaklar bize gösterdi ki, elimizde bu sorunla başa çıkmak için temel optimizasyondan ileri düzey analizlere, manuel engellemelerden otomatik yazılımlara kadar bir dizi araç ve yöntem var. Ve en önemlisi, bu yöntemler doğru uygulandığında o sağlık turizmi örneğinde gördüğümüz gibi somut ve ölçülebilir iş sonuçları getiriyor. Özetle, Google Ads bütçenizi korumak ve kampanyalarınızdan en iyi verimi almak için bu konuya eğilmeniz şart. Elinizdeki kaynaklardan çıkan yol haritası da oldukça net aslında. Nedir o harita? Anormal aktivitelere karşı tetikte olmak için düzenli, hatta mümkünse günlük izleme yapın. IP engelleme ve coğrafi hedefleme gibi temel kalkanları mutlaka kullanın. Negatif anahtar kelime listenizi canlı tutun, sürekli güncelleyin. Ve durum gerektiriyorsa otomatik koruma sağlayan profesyonel yazılımları ciddi olarak değerlendirin. Çok güzel özetledin. Son bir düşünce olarak şunu ekleyebilir miyim? Tabii, lütfen. Bugün daha çok bu istenmeyen tıklamaları engellemeye, yani bir nevi savunma yapmaya odaklandık. Defansif bir yaklaşımdı. Evet. Peki bu veriyi, yani hangi anahtar kelimelerin, hangi reklam metinlerinin, hangi kitlelerin daha fazla sahte veya yanlış tıklama çektiği bilgisini sadece engelleme listeleri oluşturmak için değil de proaktif olarak reklamcılık stratejimizi ve hatta belki ürün hizmet sunumumuzu iyileştirmek için nasıl kullanabiliriz? İlginç bir bakış açısı. Yani veriyi saldırı için kullanmak gibi mi? Saldırı demeyelim de öğrenme ve iyileştirme için diyelim. Mesela en iyi dönüşüm getiren anahtar kelimeleriniz aynı zamanda en yüksek şüpheli tıklama oranına sahipse bu size ne anlatıyor? Belki mesajımız yanlış anlaşılıyor. Hedef kitleniz tarafından farklı yorumlanıyor veya istemediğiniz bir kitleyi de cezbediyor olabilir mi? Bu veriyi hedef kitlenizle nasıl daha net iletişim kurabileceğinizi, onlara sunduğunuz değeri nasıl daha doğru ifade edebileceğinizi anlamak için bir fırsat olarak görebilir miyiz? Yani sadece bir savunma aracı değil, aynı zamanda bir öğrenme aracı olabilir mi bu veriler? Aynen öyle. Üzerinde düşünmeye değer bir soru bence.